Şerene o te barse nose oro emmin elitsine Şerep şoşon te banke nosare egvonan Emmen o ilten te o are bahmevi o te ebrosta Tisyeten o akmarem ben şoy sisos bekheres Nosem devkenen novin anevol